Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska si budeme povídat o dvou tématech, možná více, to záleží, jak budeme vycházet časově a jak se ta naše diskuze jako obvykle bude větvit. Ale ta původní témata, který bychom chtěli zmínit, tak teda jsou jako dvě, jenom abyste věděli. Tím prvním tématem, který budeme řešit, tak bude takový důležitý rozhodnutí Evropského parlamentu, a to druhé budou novinky Apple, který tento týden měl takovou velkou akci, kde představilo hromadu věcí. A tak, takže začneme čím, člověče? Asi tou Unii, ne? Možná, aby jsme nekončili moc depresivně z toho Apple, určitě nebudeme tak v depresi. Jo, tak vykopni. No tak Evropský parlament na plenérním zasedání schválil onu proklínanou v posledních měsících reformu autorského práva na území Evropské unie. A já bych neřekl proklínanou, ona byla proklínaná určitou skupinou lidí, ale zase byla i chválená jinačí skupinou lidí, takže jako tady se hodí to ten termín kontroverzní, jo, že jak já ho nemám rád, tak tady spíš, jako... Spíš to... asi než proklínanou jsem měl na mysli výraz často skloňovanou, že se o ní hodně mluvilo, jak říkáš, je kontroverzní, byla kontroverzní. No a je to teda jako na dobrý cestě jako k tomu úplnému schválení. Ještě to má projít nějakým závěrečným schvalovacím kolečkem, ale to už je v podstatě jenom formalita. Potom bude na členských státech, aby do 2 let to nějak implementovali vlastně na úrovni svých vlastních zákonů. A prošly teda tím pádem i ty články 11 a 13, které z nějakého důvodu byly přečíslovány na 15 a 17. A jeden ten článek, jenom tak jako nastíním zase pro připomenutí, jeden ten článek říká se mu Tax Link, daň z odkazu. To je věc, kdy platformy budou nějakým způsobem muset kompenzovat vydavatele, vlastně média, za to, že nějakým způsobem, jak to říct, sdílí nebo pracují s tím jejich obsahem, takže ho prostě nějak v nějaký formě jeho část zveřejňují ve svých službách a ten obsah vlastně oni potom sami tím pádem monetizují, typicky skrze reklamu na internetu. A ten druhý článek, ten se týká nahrávání obsahu na platformy a la YouTube, to je asi takový nejskloňovanější, ale to samozřejmě spousta jiných platform. Tomuhle tomu se zjednodušeně říká upload filter, myslím, že jsem zaznamenal takovouhle jako přezdívku přímo. A tam jde o to, že vlastně na poskytovatele těch platform nyní přechází zodpovědnost za nahraný obsah, což je velká změna oproti tomu, jak to bylo. Dřív to bylo tak, že za obsah je zodpovědný ten, kdo ho tam nahrává. Takže samozřejmě ty poskytovatele platform ne, že by od toho dávali úplně ruce pryč, ale spíš jako reagovali na to, že jim někdo nahlásil, hele, máte tady nějaký nelegální obsah, který někdo nasdílel, nějaký vlastníci práv se o to přihlásili, tak potom ta platforma šla, zajistila nápravu, smazala třeba ten obsah. No, nevím, jestli to jako vykopnutí stačí takhle. Já myslím, že to jako vykopnutí stačí a můžeme jít k dalšímu tématu, jo, který mě ten Apple... Dobře, tak v tom případě, aby jsme tady úplně neplácali na prázdno, tak ty bys teď mohl navázat na mě a říct, co je na těch návrzích dobře nebo špatně z tvojí perspektivy. Ale z mojí perspektivy obecně jsou ty návrhy, nebo ne ty návrhy, ale ten nápad přinést nějakou směrnici, která jako dá větší práva autorům a která bude nějakým způsobem víc potírat pirátství, je správná. Jo, tady tohle se asi musí řešit. S čím mám problém, tak jsou právě konkrétně tady tyhle dva články, který jsou, a nejenom podle mě, prostě fakt napsané tak vágně, že se dají vložit různě, a právě i ti obhájci nebo i přímo europoslanci, kteří to schválili, tak jako říkají, že to takhle jako nebezpečný není, nebo že to nebude zavádět nějaký filtry a že prostě to není jako daň z odkazu a tady tohle, ale zároveň prostě když se do toho začteš, nebo můžeš to prostě si vyložit i tak, že prostě je to ten filtr a je to ta daň z odkazu, tak jak to prostě jako dá se to takhle vyložit. A v čem tam ještě bude problém teda, tak to, že ta jako směrnice ještě není samozřejmě automaticky tím zákonem, ale do těch zákonů jako lokálních to budou muset potom jako přepracovat jednotlivý členský státy, takže tam prostě může vznikat další nějaká nejistota, další prostě různý výklady, které prostě ještě se můžou prostě lišit ve všech těch členských zemích. A pak prostě pro nějakou firmu, která bude poskytovat služby prostě napříč jako celou Evropskou unii, tak prostě bude muset vyvažovat tady tohle, kde jak se má chovat a třeba někdy ty pravidla půjdou i proti sobě. Já si jako obecně, nebo ne obecně, ale nemyslím si, nebo nedělal bych z toho takovou jako hysterii, jak třeba zkouší Piráti, že to je nějaká cenzura internetu, že to bude konec internetu. Podle mě to je prostě jenom blbě napsaný zákon, který ani nepotřebujeme, jo? Že já jsem to vlastně popisoval v tom článku, který vyšel minulý týden na CNews, nebo vlastně tento týden na CNews, že to současné právo podle mě dostatečně, nebo dostatečně chrání ty autory a to potlačení nějakého pirátství stejně i v té podobě, kterou popisují v té směrnici, nebo kterou navrhují v té směrnici, takže podle mě stejně nebude fungovat. Protože už víme, že nějaký jako filtr obsahu má třeba YouTube, který je jako takový nejznámější příklad, který do toho prostě investoval nějaký desítky nebo stovky milionů dolarů a stejně to nefunguje úplně dokonale, stejně to tam popustí jako věci, které evidentně pirátské jsou. A to, že prostě filmová studia nebo různí jako tady tyhle jako správci nějakých kolektivních práv se snaží přenést tu zodpovědnost na ty provozovatele podobných služeb, tak prostě to je podle mě jenom ta jejich pohodlnost, že chtějí tady tyhle případy pirátství řešit prostě s Googlem, na kterým prostě můžou podojit nějaký peníze, ale nebudou to řešit prostě s těmi jednotlivými uploadery, který tam jako ten obsah nahrávají, jo. To je podle mě jako jediná věc, prostě o co tady jde z mýho pohledu. Já v podstatě souhlasím, já vlastně jsem to říkal, myslím už právě tehdy, jak jsme se o tom bavili, že právě asi největší úskalí toho návrhu, nebo teď už vlastně schváleného návrhu, je to, že je vágní dost a že může být vykládaný různými způsoby a z toho, myslím, vychází ten neklid, protože ta cenzura, on jako ten návrh, já osobně nepovažuji za cenzurní, nebo a priori nepovažuji ho za cenzurní, ale mohlo by se to v tu cenzuru zvrhnout. Zároveň jako souhlasím s tím, že samozřejmě jsou tady subjekty, který trošku hysterčej a právě já jako v poslední době už ještě teda vlastně před tím hlasováním už jsem nad tím v těch posledních dnech tak uvažoval, tak vlastně tak nějak jako ve své hlavě jsem došel k tomu, že jakoby v tom, jak bych to řekl, v úzovkách lepším případě nebo méně problémovým případě vlastně tenhle ten návrh nebude mít ani žádný extra reálný dosah nebo dopad. Jo, že tady se prostě straší tím a musíte nasadit filtry a všichni se jako bojí, že třeba menší služby potom to neunesou a zároveň je tady prostě strach z toho, že co se týká toho druhého článku, že zase menší služby potom nedokážou kompenzovat ty vydavatele a nebudou prostě schopní si domlouvat tam ty licence a bude to prostě problematický, ale při troše štěstí se vlastně ty články oba budou vykládat takovým způsobem, že vlastně jako to nebude mít na ty služby nějaký zásadní dopad. Že prostě nemusí nutně popadat. A nechci zase dávat nikomu nějakou falešnou naději nebo něco, ale já si myslím, jako je to nějaký zákon, to znamená, jako ten zákon se samozřejmě dá změnit, že? Protože vymysleli ho lidi. Teďka v květnu budeme mít vlastně nový volby do Europarlamentu, takže to tam bude mít úplně nový osazenstvo. Je i klidně možný, že třeba tohle osazenstvo bude mít trochu jiný náhled na tu věc. Každopádně vlastně schválení toho návrhu považuji za jakýsi vítězství vlastně těch starých struktur. Já myslím, že už se právě o tom jako mluvil dřív, že v podstatě jde o to, že jako je ty staré struktury se snaží řešit něco tak, aby vlastně zůstaly zachovaný ty staré struktury. Ale já si myslím, že právě internet způsobil naprostý zlom ve společnosti, že ta novodobá internetová společnost, co se týká teda zejména těch mladých lidí, kteří na internetu vyrostli, nebo aspoň z větší části vyrostli, tak prostě ty autorský práva už berou úplně jinak. A myslím si, že ten návrh, který teďka Europarlament schválil, tak vlastně jako jde proti tomuhle tomu, jde proti povaze internetu, jde proti tomu změněnému vnímání těch autorských práv. Takže jo, jako prostě dneska jako lidi jsou zvyklí, že si vezmou nějaký kus díla, nějak ho třeba zremixujou, prostě udělají z toho memy, mashupy a já nevím, prostě videa, cokoliv. Ale samozřejmě to jako není celý ten problém. Samozřejmě vlastně tak jako je problém, že prostě někdo udělá hru a jako lidi potom kradou a hrajou jako zadarmo, že jo. Jako já osobně úplně nevím, jak z toho ven, jako to bychom museli asi zakázat internet, jo, aby jsme jako zabránili třeba tomuhle tomu, protože znovu opakuju, myslím si, že ten internet naprosto, ta technologie sama o sobě tak změnila vlastně celý vlastně to pozadí, to prostředí, že jako bojovat proti tomu je spíš jako bojovat s větrnýma mlýnama. Prostě v určitém bodě ve společnosti nastanou změny, které jsou, dá se říct, nevratný. A já si myslím, že právě internet je ta nevratná změna. A tenhle ten pokus o regulaci prostě to nemůže vybojovat, jo, na svou stranu. Já bych teďka na tebe navázal, ty tady mluvíš o starých strukturách, ale třeba čeští komunisti. To je hrozně jako stará struktura. No jo, ale jako komunističtí europoslanci tak hlasovali proti tomu návrhu, jo? Tak a jakou jinak starší strukturu si chceš jako vybavit v český jasně. Politický scéně? Já jsem se... Prohlasovali jenom lidovci. Jo, no jasně. Což jako je taky, že jo, konzervy. To jsou konzervy, no. No a mě spíš těma starýma strukturama já jsem myslel vlastně zástupce těch nebo držitele těch práv, že jo, zástupce tohohle toho celého mediálního průmyslu nebo multimediálního, řekněme. My vlastně jako, že už jako dlouhou dobu, ještě před tím zákonem jsme vlastně kritizovali třeba filmové společnosti za to, jak přistupují k těm novým technologiím. Oni na jednu stranu brečej, že lidi třeba, já nevím, nechodí tolik do kina, dneska nekupují tolik DVDčka, Blu-ray a radši si ten film stáhnou, ale přitom jako nikoho nenapadlo, že prostě by, jako když budou prostě brečet a snažit se prostě dohánět potom třeba ty lidi, kteří uploadují ten obsah na net, takže že jako kdyby třeba sami nabídli nějakou streamovací službu, tak aby tam tyto lidi měli jednoduše k dispozici a ideálně ještě právě snázejí, než to, že to musí potom někde manuálně stahovat z uložta a z torrentu, tak jako to nebyli schopní nabídnout, jo, a tohle je vlastně jakoby to, o čem já jako mluvím, nevím, jestli je to srozumitelný, jo, to, co říkám, jestli to dostatečně dobře artikuluju ty svoje myšlenky, ale o tomhle to... Jo, jako herní trh nebo hudební trh ukázal, že prostě existuje cesta, kdy nemůžeš lidem nabídnout službu, která bude jako levná, pohodlná, bude tam hodně obsahu a prostě bude to tak dobře vyvážený, že toto pirátství může potlačit, že prostě lidi si v určitým bodě řeknou, že prostě to je pro mě dost výhodný na to, abych jako už nemusel stahovat někde něco z nějakých pochybných webů, ale filmový průmysl tady do tohohle stavu ještě nedošel, no bohužel. A tady se spíš ty jako nůžky ještě budou rozevírat, protože on jako do toho nějakého stavu dochází ten filmový průmysl, ale bude to hrozně roztříštěný, protože jak jsme se už bavili někdy v minulosti, tak jako každý filmový studio bude mít nějakou vlastní službu, nic nebude jednotný a bude to prostě v tom jako hrozný bordel a tak. To určitě. No a zároveň teda tím pádem jako nejsou to jenom filmový studia nebo tenhle ten průmysl, ale jsou to v konečném důsledku i ta média, jo, která prostě na jednu stranu jasně jako je krize v těch médiích, nejsou prachy, reklama, poměrně jako blbě platí ta média a tu kvalitní, dejme tomu, žurnalistiku. Ale na druhou stranu opět jako média z mýho pohledu jsou ten někdo, kdo se chtě nechtě nedokázal úplně tomu přizpůsobit. Jo, já neříkám jako, že na tu situaci mám nějaký zázračný řešení, ale zase si nejsem úplně jistý, nebo spíš jsem jako přesvědčený o tom, že tenhle ten návrh, který teďka teda v Evropské unii byl prosazen, že jako bude tím řešením. To je zase nějaký boj s větrnými mlýny, který prostě se nedá vyhrát a podle mě se na to jde špatně. No já bych ještě zůstal spíš u toho článku 13, ty média jsou spíš jako kolem té 11, se asi točí. Ale u té 13, tak ti obhajovatelé říkají, že tam nebude potřeba nějaký filtr na těch jako serverech, kde, nebo který slouží ke sdílení obsahu nějakému veřejnému. Ale zároveň, nebo že oni musí prostě jenom vyvinout nějakou maximální možnou snahu o ochranu těch autorských práv a že si musí prostě jako schánět ty licence na to, aby ta díla jako mohla u sebe ukládat. Ale jako zároveň z toho vychází podle mě jediná možná věc, že prostě tam ten filtr nějaký musí být, jo, protože oni třeba budou mít zakázaný to, že já tam nahraju nějaký soubor, přijde nebo přihlásí se o to ten majitel autorských práv, řekne, že tohle je špatně, tak oni mi to smažou a prostě budu muset zajistit, aby do budoucna už tam nic podobného se nenahrávalo. Jo, a to už prostě už tady tohle se musí prostě samozřejmě filtrovat automaticky, protože nikdo na YouTube, který denně přijímá, já nevím, jako miliony videí, tak tohle nebude nikdy kontrolovat ručně. A právě když něco necháš na jako softwaru, nějaký jako umělý inteligenci v uvozovkách, tak prostě ta bude chybovat, ta ani nerozezná. Jo, ty říkáš, nebo i vlastně Piráti říkají, že tady tohle přinese tu cenzuru v tom, že jako lidem se zakážou, nebo budou se prostě cenzurovat různý ty jako remixy, memy, nějaký parodie, a sestřihy a jako takové věci. A jako teoreticky by tohle hrozit mohlo, protože já si myslím, že jako Evropská unie, že jako Google nebo YouTube, ulož to a tady tyhle služby, že prostě nedokážou, nebo ty jejich roboti nedokážou rozlišit, co už je pirátství, co je jenom nějaká citace, co je prostě nějaký remix. Tam je ta hranice tak jako tenká, že tohle jako nevím, jak tohle rozlousknout vůbec. No, zajímavý je na tom vlastně to, že právě Evropská unie to ještě před tím hlasováním už prostě v těch uplynulých měsících a týdnech, když teda se strhla ta vlna hysterie kolem těch článků a toho návrhu, tak vlastně Evropská unie se zaklínala tím, že mashupy, remixy, prostě memy a tyhle ty věci nebudou tou směrnicí dotknutý, že jo? Ale zároveň no to říkají pořád, oni to nemůžou, jo, ale jako oni nemají prostor, aby tohle realizovali, že to nebude dotknutý. To prostě budou muset řešit ty poskytovatelé, který si nějak musí vyložit tu směrnici a dopadne to pravděpodobně tak, jak říkáš, že nasadí nějaký filtry, který chtě nechtě prostě budou drsnější než to, na co jsme byli zvyklí, pravděpodobně, že jo? Ono jako teda by the way, samozřejmě jako lidi chybují, že i lidský faktor jako je nespolehlivý. I když samozřejmě člověk dokáže mnohem líp poznat, jestli nějaký video je prostě nějaký, nevím, remix něčeho, jo, jenom takový, nebo parodie, nebo jo, prostě, ale bude se to blbě posuzovat a jako při troše štěstí se klidně může stát to, že prostě se jako vlastně nic nezmění, že třeba Google, že už má nějaký svůj systém Content ID, a ten bude asi v pohodě, já myslím, že ten jeho Content ID bude dostačovat, ten pro to udělal jako maximum možného, jako nikdo nešel dál než on. Že už asi vlastně jako zůstane u toho, co máš, jo? Jo? Souzníme. Mě jde o ten princip, že tohle budou muset nasazovat všichni a že právě se přenáší ta zodpovědnost na ty provozovatele, kteří prostě oni si budou muset schánět nějaký práva, oni budou muset posuzovat, co je legální, co není legální a to prostě není jako v moci nikoho tady tohle řešit. Protože, a to se bavíme se jenom o videích, jo, tady prostě máš hudbu, máš tady software, máš tady prostě nějakýkoliv texty, cokoliv prostě těch děl autorských je, jako to jako nespočítáš a jak chceš jako zjišťovat, nebo prostě zajišťovat si nějaký licence, to prostě by bylo tolik papírování neskutečného, že fakt pro mě to je úplně nepředstavitelný tohle. Zároveň myslím, že už máme nějaký první signály, že už jsem zaznamenal, že jako právě někdo zkoušel jako vyjednávat licence a že už jako přesně naráží na ten problém, že jako pokud jsi Google, tak se s tebou samozřejmě všichni baví, že jo? A navíc i ty jako Google máš spoustu prachu a prostě jsi v pozici si nějak jako opatřit ty licence, ale jako ty menší služby to budou sbírat těžko. Zároveň je teda fér, aby jsme dodali, že z té směrnice jsou vyňatý, že jo, nějaký menší služby, že nemusí to nutně zavádět úplně všichni. Jo, je tam hranice toho, že ta služba musí mít 5 milionů unikátních navštěvníků nebo uživatelů měsíčně a musí mít obrat přes 10 milionů euro ročně, takže. Což jako není na druhou stranu moc, jako ve státě, jako je Česko, to může být ještě jako hranice, který jako se můžeš vyhnout teoreticky, že jo. Jako třeba ulož to, po to spadne. Jo, ještě jsou výjimky jako různý neziskový věci, jako encyklopedie, typicky tam bude Wikipedie, potom servery pro sdílení zdrojových kódů jako GitHub a nějaký akademický jako portály, kde tam to taky jako nebude. No a jako takhle, jako moje idea je, že po té, co teďka teda zjevně zvítězila velmi silná lobby a je teda potřeba i říct, že jako že ty protesty lidí, velký skupiny lidí byly taky dost jako masivní, myslím si, podepisovala se i nějaká online petice na internetu, která měla myslím 5 milionů podpisů nebo tak něco. A prostě tohle nebylo vyslyšeno, takže ta silná lobby zvítězila a v krajním případě se stane to, že dojde na ta černá slova těch lidí, kteří teda varovali před tím, že bude silně omezený nahrávání uživatelského obsahu. Teďka opravdu jako to vemu do extrému. Jo. Google ve svých výsledcích vyhledávání, tu se zase dostávám k tomu druhému článku, ve svých výsledcích vyhledávání prostě nebude zobrazovat víceméně nic, kromě prostě odkazů na ty weby. Jo. A prostě dojde to do takového stavu, že ten internet se natolik zhorší a začne být vlastně pro ty lidi z velké části hrozně nezajímavý. Že prostě stejně někdo přijde a řekne stop, tohle se musí předělat a prostě změní se to zase. To si myslím já. Jako ten nejčernější scénář by byl asi takovej, já si nemyslím, že by to takhle dopadlo, ale jako teoreticky to hrozí. Ale třeba mimochodem Piráti, kteří jsou jako hlasitě byli proti tomu vlastně ta německá europoslankyně Julia Reda, tak ona byla už od toho roku 2016, kdy ten návrh poprvé přišel na stůl, tak to hned kritizovala. Ona byla taková takový ten medializátor, který o tom pořád mluvil, který předtím pořád varoval, a čeští Piráti tady tuhle jako nějakou písničku přejali a taky to pořád kritizují a říkají, že až tohle se bude řešit právě jako na úrovni jako českého parlamentu, až se to bude jako zavádět do českých zákonů ta směrnice, takže se snaží nebo budou snažit o to to právě jako vyložit tak, aby to bylo jako co nejvýhodnější, nebo aby to bylo jako asi co nejpodobnější tomu současnému stavu, aby to nebyla nějaká jako velká šikana přehnaná, a zároveň, že pokud se dostanou do Evropského parlamentu teďka ve volbách jarních, takže jako podají návrh, aby se tohle změnilo, jo, ale já tady pořád zmiňuji Piráty, prostě na to mají jako názor různý strany, ale oni jsou jako vždycky tady k těm autorským právům takový jako neaktivnější, když jako v řadě případů dost extrémně teda, ale jasně, a jako v podstatě se dá říct, že tohle je ta oblast, ze který oni vznikli, že jo. Tohle no, je to jejich jasně. Gro prostě, no, takže jasně, ty jsou silní. Jenom je teda ještě k těm výjimkám, tak ten obsah filtrovat, i když se prostě jako to nemá filtrovat, ale dejme tomu, tak nebudou muset ani nějaký osobní cloudy typu Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud a podobně, že ty si jako budeš moci nahrávat na svý jako soukromý tady tyhle účty jako cokoliv a ten provozovatel by ti to neměl prostě mazat, protože jako zjistí, že tam máš nějaký film. A ono jako obecně se tady tohle nedotkne, ani jeden z těch článků vlastně se nedotkne těch jako běžných uživatelů, protože na ně to nepřináší jako nic. Tam jde spíš o to, že prostě jako můžou přijít o nějaký jako obsah, který jako sleduju odinut, ale jako jich konkrétně jako nedotýká se to přímo. No a zase by mě zajímalo, jak to bude. Když já nahraju třeba na OneDrive nějaký film, ne, že bych to teda dělal, to jako opravdu nenapadá důvod, proč bych to dělal, ale dejme tomu, že si nahraju na OneDrive film a nebudu ho sdílet, tak chápu, že by mi tam měl zůstat v tom cloudu. A ve chvíli, kdy vygeneruju odkaz a někde ho pošlu třeba jednomu prostě člověku, jednomu kamarádovi, tak už ho ta služba klofne prostě, bude jako to takhle rozlišovat mezi tím důsledně, asi jako teda by měla podle toho, ale no jako je zase ta směrnice prostě je napsaná tak volně, že jako můžeš to takhle vyložit, že tady tohle už je jako veřejný, nějaký veřejný sdílení, ale jako fakt nevím. Tady je podle mě rozdíl v tom udělat nějaký odkaz na vyžádání, který se šíří jako takhle jako malý skupině lidí, a něco jako prostě dělat třeba ulož to, nebo i ten YouTube, že tam máš jako veřejný vyhledávač veškerého toho obsahu, že se fakt to může dostat kdokoliv. To je asi jako velký rozdíl. A což mimochodem, a o tom jsme možná taky jako v minulosti mluvili, pokud jsme se bavili o pirátství, takže ulož to, nebo vůbec jako tady ty český file sharingový servery, tak se jako pohybuju hodně na tenkým ledě, protože v zahraničí nebylo zvykem, aby na těchto podobných alternativách byly vyhledávače těch souborů. Jo, tam to zakazovali všechny takový ty různý mega uploady, rapidshary, co už dávno skončilo, tak to tam nikdy neměli, jo, tady tohle. Ale v těch českých tohle pořád je. Máš tam filtry přímo na to, aby si mohl jako vybrat, že si chceš stáhnout nějaký film. Což jako já nevím, no. Přesně tak. No, mě by třeba zajímalo, jako je jasný, že ty služby jako Uložto teďka budou mít pravděpodobně těžký život nebo těžší, než ho měli doteďka. Ale mě třeba právě v této souvislosti zajímá, jestli třeba ve výsledku ta směrnice nebude znamenat nový život pro ty decentralizované technologie a třeba BitTorrent. Protože jako třeba sestřelit Uložto vlastně není nic těžkého, protože provozuje to nějaká firma v Česku teda specificky, má to tady nějaký servery, jo, takže můžeš prostě teoreticky odstavit servery, zabavit, prostě zrušit firmu, já nevím, cokoliv. Není to prostě problém ani vlastně z toho legálního, teda jako dá se říct, pohledu. Ale třeba jako takovej Pirate Bay, že, nebo tyhle ty stránky, Pirate Bay ukazuje, že je naprosto nezdolný. To se prostě nedá zabít. Jo? A což je ten boj s větrnými mlýny. Že jo? To prostě ty ho snažíš se klofnout, zablokuješ mu doménu nebo něco, ale on se prostě do 2 hodin objeví někde znova. A prostě je nesmrtelný. A zablokuješ servery, potom má spoustu zrcadel, že jo, na celém světě. Jo, jo, to prostě s tím se nedá bojovat. Ty říkáš, že pro nějaký BitTorrent, že to bude nový život. Já myslím, že oni mají pořád bohatý život, že tam se nic nemění a tam se nepřesune nějaká část asi zájmu dalšího. Prostě ty peer-to-peer sítě jsou pořád populární a ne, já neříkám, že umřeli teda, jo, ale na druhou stranu prostě pokud jako tyhle ty file sharingové servery by se měly stát velkým problémem a přestali by plnit tu funkci, kterou plnili doteďka, což jako teoreticky se stát může, těžko říct v tuhle chvíli, ale možný to je, tak by mě právě, jako víš, jakože ten BitTorrent, koho budeš stíhat v případě BitTorrentu prostě? Tak tam je to taky nějak stopovatelný, ale to jo, ale jako fakt blbě. Jako fakt, no a právě tady o to jde podle mě v té směrnici, že ti majitelé práv, pokud se budou chtít dožadovat nějakých kompenzací nebo něčeho, tak budou muset oslovovat jenom ty jako provozovatele těch sítí, ale ne už ty piráty. Že jo. V tom to budu mít jako jednodušší, jo. Že se nebudu bavit s nějakým jako frantou z horní dolní, ale zajdu za Googlem a s tím už jako můžou s nás bojovat asi ne. Google se asi najme lepší právníky, ale už je to jako někdo, na koho se můžou spíš obrátit, než jako hledat někoho podle nějakých IP adres a pak ho tahat někde po soudech. Jako asi jednodušší je řešit velký případy s velkými zvířaty. To jako určitě, to... No já bych se trošku posunul k tomu článku 11, který zase se týká toho, jak jsi říkal, že by to mělo být něco jako daň z odkazu. Opět zase obhájci té směrnice říká, že to žádný daň z odkazu není, že samotný odkaz jako není nějak jako copyrightovatelný, jako nepodléhá autorskému právu. A i prostě velký firmy jako Google nebo Facebook tak prostě můžou odkazovat. Co tam je, nebo kde tam je problém a v čem zase bude nějaký, bude ta otázka, jak to vyložit, tak je to, že prostě ty můžeš, nebo tady tyhle firmy, oni tam jako zmiňují, že se to týká nějakých velkých internetových platform, takže můžou citovat jenom nějaký jednotlivý slova nebo krátký úseky, ale tady jde právě o to, že co to je, jako, kolik to je jednotlivých slov, co to je krátký úsek, jak to je krátký, jestli tam můžeš mít obrázek. A to, o co jde právě obhajcům tady té směrnice, tak je to, že prostě když ty nazdívíš na Facebooku nějaký článek z nějakého média, tak se tam prostě objeví, že jo, nadpis, máš tam nějaký ten perex, máš tam obrázek a prostě Facebook nebo i Google, který to zase má ve výsledcích vyhledávání, že jo, ty zprávy, tak s tím prostě jako nakládají, vydělávají na tom, protože lidi to hledají a Google to a Facebook to obalí reklamou, takže oni na tom vydělávají, ale zároveň z toho, z těch výdělků se nedělí s těmi vydavateli. Což je pravda, nedělí se s nimi, ale zase jim poskytují tu návštěvnost. Jako, no, což je ta věc, jako zásadní, já jsem zmiňoval v tom článku, jo, takže jako nemají z toho přímý peníze, mají z toho nepřímý peníze, protože jako přinesou jim třeba polovinu návštěvnosti, jako v našem případě na CNews, tak prostě jako z vyhledávačů k nám chodí asi jako polovina jako návštěv. A jako nepřímo potom prostě ty návštěvy, že jo, tam vidí reklamy, klikají na reklamy a z toho jsou ty peníze. No. Aspoň já si to tak myslím, i když bych samozřejmě byl rád, kdyby jako nám platil někdo něco navíc, ale prostě principiálně si myslím, že tenhle návrh je špatný. No. Protože zase, pokud, a to jsem zase zmiňoval v tom článku, pokud těm vydavatelům vadí, že na ně Google a Facebook odkazuje, tak oni s tím můžou už dneska bojovat. Oni prostě můžou zablokovat přístup k tady těmhle jako serverům, nebo můžou těm serverům zablokovat přístup, aby oni nechodili na jejich weby, nešmědili tam, neindexovali to, nedělali z toho prostě ty snippety prostě na těch Facebookích a Googlech. Prostě oni to mají jako v ruce, ale nedělají to. Prostě naopak, oni ještě optimalizují, aby ty snippety vypadaly co nejlíp, aby byly co nejlákavější, aby na to ti lidi klikali. Já jsem to právě jako zmiňoval, tady, když jsme se o tom nedávno nějak na to naráželi, že prostě je zjevný, že oni chtějí být v těch vyhledávačích a já nevím, službách jako Google News a podobně na Facebookích. Je prostě jako, oni jsou na nich z velké části existenčně závislí, takže jako je v tomhle ten boji jako je úplně prostě nedává smysl. Jako to, že ty internetové firmy, ty giganti současný, dokázali vytěžit něco, dokázali vytěžit internet, obsah toho internetu, a můžeme se klidně bavit o tom, jestli to je nebo není etický, to je jako úplně jako bez diskuze, že to dokázali vytěžit. Na druhou stranu, jako zjevně prostě jako o spoustě webech bys prostě neměl vůbec šajnu, kdybys jako nemohl vyhledávat, jo, nějak kloudně. Nebo kdybys nevyužíval ty služby jako Google News třeba, že jo. To tak jako, to je nesmysl prostě tohleto. Velký média chtějí, aby na ně Google odkazoval a Facebook odkazoval, ale zároveň ještě jim platil, no, tak. Což jako nějaká férovost jako OK, ale zase na druhou stranu, když jako přece oni nepřebírají celý nutně ty články, prostě jsou to jenom fakt malé části, jsou to odkazy v podstatě. Ve vyhledávači určitě, že to jsou jenom krátké odkazy. Jo. Tak jako roli tam může hrát to, že lidi dneska nejsou zvyklí číst a že jim fakt stačí jenom ten nadpis s nějakým obrázkem a podle nadpisu, který často jako manipuluje, že jo, tou skutečností, tak jako řídí se jenom podle toho nekliknou a prostě stačí jim přečíst ten nadpis a potom jako na to nekliknou a ty média z toho ani ty peníze třeba nemají, jo, ty jako nepřijmí. Jako to může být jeden z faktorů, ale jako mi přijde přehnaný, jo, asi. Jako určitě. Jako třeba to bude mít takový nezamýšlený dopad v tom, že prostě lidi se budou méně opírat o vyhledávač a Google News a podobné věci. A prostě budou si sledovat těch svých pár médií, na který budou mít prostě uložený formou záložky třeba v prohlížeči. A přestane ten obsah vlastně tolik zahlcovat, což jako vlastně ve výsledku bude pozitivní, protože lidi budou třeba číst nějaký zprávy víc do hloubky, jenom teda na pár médiích, a prostě půlka médií třeba na internetu chcípne. Tak se vám to jak jako pročistí, rozumíš, jako to bude pohoda celkem. No Google už vlastně na podzim, nebo bylo to letos? Už testoval, jak by ta podoba výsledků mohla vypadat, pokud by začal, nebo pokud on by se nedomluvil, protože tam jde o to, že pokud by Google a Facebook museli něco jim platit, tak s těmi vydavateli musí mít nějaký smlouvy, že jo? Tak pokud by se s nimi nedohodl, nezískal ty licence, tak by prostě na ně buď neodkazoval vůbec, nebo odkazoval formou fakt jenom toho jako linku, bez nějakých obrázků, jo, by ty výsledky by byly takový jako docela hnusný. Tak jako tohle už testoval, takže jako reálně fakt existuje šance, že Google tady tohle zavede, že prostě nebude na ty weby vůbec odkazovat, nebo jenom v nějaký takový jako škaredý formě. Což vlastně v minulosti zavedl ve Španělsku, kde už taky jako se ti nějaká vydavatelská unie bouřila proti tomu, že chtěla jako platit za ty odkazy. Bylo to i v Německu, kde nakonec, když to Google jako zavedl a začal ty média blokovat, že jako nezobrazoval v těch výsledcích, tak jako těm médiím se to nelíbilo a nakonec se s Googlem domluvili, takže už tam jako zpátky jsou. Takže něco podobného se může stát i tady, no, že prostě Google, jakmile by začal blokovat weby, tak ty zpanikaří a jako domluví se s ním, aniž by chtěli za to nějaký peníze. Určitě. Já vlastně, když jsem viděl tehdy ten Googlův návrh, tak první, co mě napadlo, je, že Google se nás snaží vyděsit tím úplně nejhorším, jako tou nejhorší možností, že fakt jako tam bylo sebraný skoro všechno, myslím, kromě toho odkazu, že to bylo jediné, co tam zůstalo v těch výsledcích vyhledávání. Ale já si myslím, že jako ve výsledku to nemusí být tak tragický. I kdyby se stalo to, že já nevím, třeba přestane zobrazovat nějaký prostě úryvky těch textů a fakt tam hodí jenom třeba odkaz a nadpis článku, jo. Prostě malinko zredukuje tu podobu těch výsledků vyhledávání, ale nemusí to zůstat u toho nutně, že tam zůstane jenom odkaz, jo. Je otázka, jestli to samozřejmě udělá, a zase je otázka, jak si už říkal, prostě jak se vlastně potom interpretuje ta směrnice. Že my vlastně jako ještě před touhle směrnicí, když se podíváme na naše současné zákony autorského práva, tak tam vlastně jako řešíš využití třeba komerčních děl, já nevím, ve školách, jo. Tam prostě ten zákon ti umožňuje, aby si jako nežádal nebo nekupoval nikde licenci na použití toho média, ale ty tam to médium vlastně používáš jenom v nějakým přiměřeným rozsahu odůvodněným. A vlastně to je jako ten stejný, jako na jednu stranu problém, protože že ty jsi to říkal, že ta nová směrnice prostě je strašně vágní a neříká, kolik textu. Oni prostě říkají jenom málo textu, jo, nebo krátký text, že může být jako sdílený, aniž by se jako musel někomu něco platit nebo tak. Ale vlastně i v tom starém zákonu to bylo a jako výhoda toho na druhou stranu je, že to je flexibilní, protože prostě ono to může být případ od případu, že nedá se prostě jako stanovit asi jako na počet znaků nebo slov, jakože přiměřený prostě úryvek je prostě, nevím, 10 slov, jo, nebo něco takového. No tak to by bylo asi nějak jako procentuální asi nějak dělený takhle nějak poměrově, ale jako už v současné podobě, v jaký máme dneska autorský zákon, tak je právě vágní, je složitý, dovoluje několik výkladů a je v tom jako hrozný bordel a tady tohle žádný pořádek jako další jako nepřinese. No. Už má, vlastně i ty říká, že jako ve školách můžou nějaký, v nějaký omezený míře citovat média. Naopak zase média mají zpravodajskou licenci, která jim taky dovoluje vykrádat, jako vykrádat v úvozovkách jako cizí obsah a používat to ve zprávách. To jsou pořád samé takové jako výjimky, které jsou, nemají nějaké jasné ohraničení, co se ještě smí, co se ještě nesmí. A třeba to je takový zajímavý postřeh, v tom článku se to nějak nereflektoval, ale když se vezmeš dost často velký média, tak ví ty úplně největší, tak třeba nemají ve zvyku jako sami odkazovat, jo? Že oni sami jako berou obsah odinut, napíšou, že prostě citujou, já nevím, New York Times, ale už třeba nedají ten odkaz na to. Jo, jo, to je velký nešvar. Takže on, je to taková jako z jejich strany... Možná je to nešvar teda českých médií, když o tom tak jako mluvíš, mě tak napadá. No jako v Česku rozhodně, ale jako v zahraničí si myslím, že to taky není úplně výjimečný. Ale jako v českých to je, no, to jako pamatuju si... takový jako insiderský příspěvek, že jednou jeden náš článek úplně jako slovo od slova skoro kopírovali novinky.cz, z který patří jo. Seznamu, který mimochodem kritizuje taky ty články. Tak když jsem jim jako napsal, co to má znamenat, tak ať prostě to jako buď stáhnou, nebo ať na nás odkážou, tak oni řekli, jako, že prostě oni nesmí odkazovat na konkurenci nebo jako na cizí weby. Což jsem si říkal, ty vole, to je dost divný. Co to do prdele je? To je úchylný pravidlo, jako to jde proti nějaký základní etice, bych řekl teda. Takže to je nám takhle k odkazům, no. Jo, ještě teda bych jako dodal k tomu, když jsem zmiňoval to Německo, který se vyděsilo toho, že Google na ně přestal odkazovat, tak právě zase ta jejich vydavatelská unie tak řekla, že to je právě ten důkaz toho, jak Google jako zneužívá to dominantní postavení, že je tak prostě velký, že ta média se bez něj neobejdou a že když prostě Google jako pískne, tak oni musí skákat, jo, protože bez nich, jako bez Google to nejde. Jako já chápu ty snahy, že prostě fakt Google narostl do takových rozměrů, že jako s ním žít nejde, ale bez něj už vůbec. Ale prostě pořád mi ta směrnice nebo potom ten zákon jako přijde jako fakt přísnej, jo, že on by měl něco odměňovat ještě navíc, než dělá dneska jako takhle. Tady by se možná jako hodil ten tvůj příměr, který jsi, myslím, použil minule, když jsme se bavili o nějaký té pokutě, kterou Google schytal od Evropské unie, že vlastně to je možná jako svým způsobem daň za úspěch, jo, jakože ta služba vyrostla, ale současně je potřeba říct, že jako média a všechno prostě na tom webu vyrostlo i současně díky tomu Google, že to šlo prostě ruku v ruce, to jako kdyby žádný Google nevzniknul, a samozřejmě on vždycky nějaký Google vznikne, že jo, to je jako úplně bez debaty, ale kdyby Google nevzniknul, tak prostě podle mě ani ten internet nebude takhle velký, tak rozšířený, protože prostě Google ten obsah zprostředkoval a je to ta revoluce vlastně toto něco, co ty lidi chtějí, že jo, jak se ukazuje, takže... Určitě jako bych souhlasil s tím, že i když jakoby, samozřejmě chápeme naprosto výtky, který prostě ty strany mají, jakože že prostě je potřeba zavíst nějaký spravedlivý něco nebo pořešit nějak ty autorský práva, tak to ještě z takhle blbýho návrhu nedělá prostě něco, co jako chceme, nebo co by jako mělo být přijatý. No. Prostě blbě napsaný návrh zákona bude prostě furt jenom blbě napsaný návrh zákona, že? A jako fakt je, že prostě je tady nějaká mediální krize, že média neví kudy kam, prostě lidi nejsou zvyklí platit za zprávy, takže prostě veškerý, nebo většina zpráv na internetu je prostě zadarmo. A když je to zadarmo, tak to je prostě sponzorovaný z reklamy, a když je něco sponzorovaný z reklamy, tak to v podstatě se té reklamy přizpůsobuje tím obsahem, tím formátem, vším možným, takže prostě díky tomu, že tady, nebo kvůli tomu, že prostě máme bezplatné zprávy, tak prostě je tady víc bulváru, nějakých clickbaitových titulků a podobně, který jako lákají k tomu kliknutí, k tomu jako vydělávání nepřímýmu. Fakt můžeme vinit Google právě nebo Facebook z toho, že jak oni vlastně hlavně naučili jako lidi používat věci zdarma, jo, ale... No ale zároveň si prostě furt myslím, že přece ta média, když na internet přišla, tak zároveň to byla ona, kdo tam začala vystavovat ten obsah zdarma. A teď se jim to jako nelíbí, tak oni si taky ty lidi naučili. Kdyby od začátku tam ten obsah byl placený, tak já nevím, jo, třeba by to ty lidi neakceptovali, jo, ale tak je to těžký prostě, no, tohleto. A každopádně teď už tu situaci máme nějak jasně danou, jasně nastavenou. Nikdo nemá žádný stroj času, nedá se to vrátit. A i kdyby jsme se mohli vrátit v čase, tak nevíme, co by se stalo, kdyby třeba ty zprávy od začátku byly placený. To je těžko jako říct, jo, křišťálovou kouli. Já teda nevím, jestli máš křišťálovou kouli, já nemám. Ne, mám úplně jinou kouli. Ne, já jsem to vlastně možná zmiňoval v nějakým z dřívějších podcastů, že problém by tohle byl někdy v budoucnu, nebo už možná jako dneska, to je nějaký malý problém, jak tady máš různý hlasový asistenty, který jako šmejdě v těch zprávách a poskytují ti odpovědi na základě těch jako jejich zpráv, takže jednou by jako nemuseli odkazovat na žádný výsledky, ale ty by se zeptal prostě, hej Google, jako řekni mi, já nevím, prostě jako přečti mi nějaký zprávy, nebo řekni mi, co se teďka stalo někde jako v Uzbekistánu, on ti to řekne, tím, že si přečte jako zprávu někde jinde, ale že tomu médiu tam tomu už by jako se neodměnil nějak, už by prostě nedal nic. Tak tady by to byl problém, protože to médium už by z toho nemělo ani tu návštěvnost, ani ty peníze, jenom prostě by bylo jako vycucnutý ten jako obsah s něj, ale nemělo by za to tu náhradu žádnou. Tady už by to bylo určitě problém a tohle jako by se řešit mělo, ale to v tom návrhu tady tenhle jako scénář vůbec nezmiňujou, takže o to jim asi nejde zatím. Jo, ale víš, jako to, co zmiňuješ, je vlastně hrozně zajímavý, jo, že třeba ty hlasoví asistenti, tam mi ta situace přijde docela vlastně přehledná, protože tam podle mě jako není důvod, aby Google třeba si vedl nějakou, protože jako zase, ty hlasoví asistenti, těch je pár, těch není moc a to zatím, to jsou tak jako náročné technologie, že zatím stojí fakt jenom ty velké firmy a tím pádem by nebyl problém, aby ty velké firmy si, když to řeknu jednoduše, jo, například dělali čárky, z jakých zdrojů prostě četli, dejme tomu ty zprávy, nebo poskytovali informace těm lidem, který prostě je žádají po těch asistentech hlasových a potom Google může vlastně je kompenzovat. Jo, nějakým způsobem. Je to trošku, jako když bych to měl připodobnit, třeba jak to mají nastavený knihovny vlastně, jo? Knihovny autorský právo nebo autorský zákon, tak tam je to podobný v tom, že vlastně ta knihovna, jo, zase když to zjednoduším, tak ona si jakoby dělá čárky a tahle knížka se půjčila tento měsíc třeba pětkrát a tím pádem se platí nějaká prostě nějaká poměrná jakoby daň v úzovkách nebo poplatek prostě, který jakoby jde tomu autorovi nebo držiteli těch práv teda respektive. Jo, tak jako na tomhle modelu fungují i ty streamovací služby, že jo, kde si zaplatíš nepředplatný, máš přístup k celému katalogu, ale z těch tvých jako $10 nebo kolik, tak ty peníze potom nějakých odešťů těch provizí pro toho provozovatele, tak ty peníze se rozdělí těm, který ty si sledoval, že jo. No, ale jako ten Google už dneska vlastně jakoby nečte, nebo myslím si, nebo mělo by to tak fungovat, že by jako nečetl ty zprávy z iDNESu, novinek a podobně, ale že on do těch asistentů používá nějaký jako otevřený zdroje, nebo nějaký, prostě tam, kde je nějaká svobodná licence a takže jako hodně prostě cituje Wikipedii a podobně a navíc on ještě jako Wikipedii platí, že jo, nějaký miliony dolarů ročně na jako mě sponzoruje tady tímhle. Což je vlastně zajímavý, tady by se mohly stát jako dvě věci, jo, které mě napadají. Jedna věc je vlastně to, co říkáš, že ty firmy by se mohly opírat o ty bezplatné zdroje a mohlo by to pomoct růstu nějakému novému typu de facto žurnalistiky. A nebo si prostě tyhle ty velké firmy postaví svoje redakce a budou prostě lidem číst svoje novinky a vydavatelé ostatních médií utřou. Jo, jako, což může znít extrémně, jo, ale na druhou stranu si říkám, kdo na to má jiné prostředky než tyhle ty megafirmy prostě, ty mají takových prachů. Rozumíš? Tak Seznam to dělá, že jo? Seznam je jako vyhledávač, ale zároveň prostě je velký producent obsahu, protože má jako novinky.cz, sport.cz, další weby teďka, že jo? Ale Seznam zprávy, že jo? Seznam zprávy, no. Takže on toho má hodně a je právě v pozici oko obou, že on je zároveň tím jako vyhledávačem a tou jako velkou firmou, že jo, na českém trhu, nebo jako v evropském měřítku je velký, ale zároveň i ten producent toho obsahu. A jako to je, u něj to je zvláštní, že on právě jako se staví proti té směrnici, že i když jako na obou stranách toho břehu, tak jako je výrazně jako proti tomu. Jako já se nedivím, protože jako pro něj samozřejmě ta směrnice znamená velkou nejistotu a ta firma nejistotu nechce, že jo, ta chce jistotu, ale zároveň si myslím, že fakt jako to je dobrá připomínka, že zrovna ten Seznam je příklad firmy, která by nutně nemusela mít až takový problém. Oni fakt se můžou ze dne na den rozhodnout, že prostě ve výsledcích vyhledávání je všude možně, nebudou, nebo na té své homepage nebudou odkazovat prostě na jiný vydavatele a budou lidem už nabízet exkluzivně jenom svoje zprávy. A jako, no ale z toho by byl jako taky velký poprask. To by byl masakr jako tohleto úplnej. A přitom to fakt podle mě není úplně nereálný. No, on právě teďka na svý titulci jako odkazuje právě i na ty ostatní média a říká, jak ten jako ten boxík, že já nevím, jak se to jmenuje, píšeme jinde, nebo píšou jinde, nebo jinde z internetu, takže jako hrozně úspěšný, že tam to roste, tam prostě mezi to vkládají i tu reklamu, takže pro ně tohle je úspěšný biznis, jako odkazovat na jinačí, takže ta, u nich to jako nehrozí. Ale zavíst tohle Google, ne jenom, že by přestal to jako přestal odkazovat na ty ostatní weby, to by bylo jako fakt velký extrém, ale kdyby založil vlastní redakci a psal vlastní zprávy, ty vole, to by byl smutek velký. Ale u toho Seznamu, jako já zase, ale jako pokud by u toho Google prostě to vedlo k tomu, že by to pomohlo oživit opravdu kvalitní žurnalistiku, protože by tam na to byly ty prostředky, tak jako jen houšť. Na druhou stranu, jako když chceš dělat kvalitní žurnalistiku, když se bavíme o nějaký investigativě, teda, že ho řešíš politiku a takovýhle věci, tak je zase fakt, že tam jako ideálně chceš být nezávislý. Prostě jako když na tebe bude tlačit takováhle firma, tak to jako nemusí být samozřejmě vždycky dobrý. Jo. To zase jako je taky pravda. Ale mimochodem Google podporuje novinařinu, ono má nějaký fondy. Jo, to má. Na celém světě, kde jako právě podporuje tu investigativní žurnalistiku a podobně, prostě jako investuje do tohohle nějaký peníze, ale jako evidentně je to asi málo. Jo, ještě teda mám jeden problém s tou směrnicí vlastně a už tímto jako ukončíme, že tam v tom článku 11 jako výslovně zmiňuje nebo výslovně zmiňují nějaký jako vydavatelský domy nebo vydavatelé tiskových publikací. Prostě jsou to jako nějaký velký média, ale zároveň jsou jako explicitně jako vyňatý z toho různý blogy nebo nějaký jako malý weby, který jako nespadají třeba pod nějaký vydavatelství. Takže tady je to prostě takovým smrdí takovým tím jako dvojím metrem, jo, že vlastně jako velký média z toho nedostanou ani vindru nebo nějaký blogy, ale ty velký média jo, protože prostě si to prolobovali a to mi přijde jako už jako nefér, že pokud už by měl Google něco kompenzovat, tak buď všem a ne jako vybírat si nějaký skupiny. Protože, a to jsem zase zmiňoval v tom svým kritickým článku, že jsou prostě různý odborní blogy, který jsou jako, že jo, má nějakou lepší nebo vyšší informační hodnotu než jako kdejaký klasický web, že jo. Jo, jo, jako když se budeme bavit o tom, že prostě to jsou blogy, které nepřebírají nebo nekopírují obsah odinut, ale prostě ty lidi píšou opravdu ve svým odborným zaměření prostě svůj nějaký originální text, tak jako naprosto musím souhlasit, no, že to by bylo nespravedlivý, kdyby potom jako ten jejich obsah byl přebírán bez kompenzace. No, ale už toho asi nechme. Myslím, že bychom se mohli po hodině posunout do druhému tématu. Už teda třetí nebude, to vám můžeme slíbit. O tomhle by se dalo mluvit hodiny a hodiny, co si budeme povídat, že jo? Ale tak já nevím, na ten Apple už nám nezbylo moc času, tak nějak jako... No, tam toho jako je hodně, ale zároveň ne moc. Vlastně se o tom jako nemusíme moc bavit, že jo? Ne všechno bude fungovat u nás, takže to vezmeme jako fakt jako rychle. Apple měl v pondělí, nebo v úterý, nevím, v pondělí asi, tak měl zase velkou tiskovku, kde představoval novinky, že novinky, které se týkají nějakých jeho služeb, protože produktové novinky představoval minulý týden, měl nový iPady a já nevím co všechno. A teďka představoval jako služby nový, představil Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade a Apple Card. V prvním případě jde o to, že založil novou vlastní televizi, která by měla konkurovat Netflixu, HBO Go a podobně. Má tam prostě asi bambilion různých autorů nasmluvaných, kteří pro ně budou tvořit nějaký seriály nebo nějaký filmy, které mají být jako nějak hřejivý a jako správný a mají tam být prostě emoce v tom a takový jako... Přišlo mi to, nevím, dost divný. Nebude to jako nějaká jako prvoplánová zábava, ale spíš něco jako s nějakým přesahem sociálním, protože Apple prostě je takový ten zastánce různých jako menšin a podobně. Takže tohle tam asi budu hodně reflektovat, tady tyhle věci. A ta služba odstartuje letos na podzim. Nevíme, co tam všechno bude, nebo kolik tam toho bude, kolik to bude stát. Víme, že to bude teda v Česku nebo v dalších zemích světa. Tak jsem jako celkem zvědavý, co Apple vymyslí, protože tam byl jako, že Spielberg pro ně bude něco dělat, produkovat, J.J. Abrams a další hvězdy. Mimochodem, viděl jsem kousek tý keynote, neviděl jsem to celý, protože jsem psal ten komentář k tomu, k té směrnici, ale pak jsem to proletěl a byla to teda neskutečná nuda. On tam, bylo to já nevím, asi hodinu a půl nebo kolik a snad polovina toho času, tak tam prostě chodil jeden člověk za druhý, nějaký jako hollywoodský ten jako člověk a řekl prostě, jo, Apple TV Plus bude super a já tam něco budu dělat. Nazdar, přišel další, řekl to samý. Dostal jsem zaplaceno hrozně moc peněz, tak tady teď musím něco 2 minuty říkat, jak je to super. Jo. Takže jako Apple TV Plus asi bude super, ale jsem zvědavý teda, jak zacloumají tím trhem, protože jako mají velký vliv, ale zároveň už jsou tady ty karty nějak rozdaný, tak nevím, jak oni budou chtít jako působit právě vedle toho velkého Netflixu a podobně. Otázka. Druhá věc, News Plus, to je hodně velká věc taky, která se týká médií. Apple v Americe spustil takový velký předplatný, který za $10 měsíčně tak ti nabídne přístup asi k nějakým 300 časopisů a novin. A jsou tam jako fakt jako velký jako magazíny a velký listy. A prostě budeš si moci v podstatě neomezeně číst jako cokoliv, co je v tom napsaný, že jo. A to je jako neskutečná hodnota, protože zase $10 měsíčně to je jako prd, že jo. Ale máš tam prostě fakt toho tak moc ke čtení, že to je úplně jako neskutečný. A divím se, že ta média do toho šla, že to jako pro ně možná nebude moc výhodný, ale jsem zvědavý teda, jak tenhle risk vyjde, jo, protože... Já se jako člověče možná jako nedivím, že do toho šla, protože jako jasný, že ty odměny pro ta média nebudou takový, jako kdyby prostě prodávali se někde ve stánku nebo prostě sami na svém webu, ale zároveň si myslím, že tohle je přesně možná jako to vlastně i trochu, o čem jsme se bavili, že ta média trošku jako bojují na internetu s nějakou formou monetizace a oni vědí, že ten Google ten obsah dokáže těm lidem prodat a lidi si tu službu předplatí a pro ně je podle mě lepší nějaký deal než žádný deal. Jo, ten taková jako rychlá myšlenka. Jo, jako něco podobného vlastně fungovalo v minulosti na Slovensku nebo ještě někde na Balkáně, myslím to ta služba Piano, že ty si měl jako jedno předplatný a díky tomu si měl potom přístup za ten paywall těch různých jako slovenských magazínů nebo prostě webů, tak Apple tohle povýšil prostě na nějakou jako lepší úroveň, samozřejmě asi to bude líp fungovat, bude to už přímo jako integrovaný ve všech těch jeho systémech, asi to teda bude líp fungovat, protože do toho nacpali více peněz, mají tam prostě lepší ten obsah, že jo, protože tam mají fakt jako špičkový nějaký magazíny. Jako tohle bude fungovat a jak říkáš, je to ta cesta, jak třeba i za cenu toho, že budeš mít nižší ty příjmy, tak je to jako něco, budou mít aspoň něco, jo? Že prostě nebudou jako lidi pirátit, i když jako znova jako asi noviny zrovna se jako nepirátí, že jo, nebo časopisy. No, to by se zdivil, člověče, jak jako lidi si v Česku třeba skenovali Level, jo, co si pamatuju kdysi. Jo. Jako fakt. No, ale jako budou mít z toho aspoň něco, než vůbec nic. Jo, jakože přitáhnou skupinu lidí, která by si prostě ta média už dneska třeba nekoupila. No, ale zatím to bude fungovat teda jenom v té Americe, pak to asi přesunu do dalších zemí. Je teda škoda, že třeba ty americké časopisy si nebudeš moci předplácet třeba i v Česku, což já bych možná i ocenil. Já bych si to možná jako za těch $10 fakt tam toho čtení je hodně. Jo. A zase člověk se třeba zlepší v angličtině a podobně, že by to jako nebylo špatný, ale hold, jako a Google. Taky by ses mohl Apple přestěhovat do USA a to by se hodně zlepšil v angličtině. Jo, ale jako zhoršil ve všem jiným asi. Takže do 10 to bude v Česku. Takže, no, možná. Takže to je News Plus. A další služba, co to bylo? Arcade? Tak Apple, jako všichni ostatní, tak založil vlastní herní platformu, protože říká, že on má už vlastně dneska největší herní platformu, že na jeho platformách hraje miliarda lidí, což tam počítá všechny hráče, kteří jako si spouštějí nějaký hry v App Store, ať už pro iPady, iPhony nebo počítače. Což jako je takový jako zavádějící, ale jako budiš. No ale on zároveň prostě řekl, že lidi dneska hrajou jenom ty bezplatné hry, které jsou jako zahlcený reklamou a reklamy tě sledují a je to špatný a máš tam samý jako jiné platby, který po tobě chtějí furt něco, že musíš tam něco odemykat a že ty placené hry jsou sice jako chválený a všechno je tam dobrý, ale zároveň jako nemají kde takový velký dosah, takový dopad jako ty bezplatný, vlastně tam ten poměr těch hráčů je jako fakt jako drastický, tak proto vymyslel předplatný, kde za zase nějakou částku, kterou ještě nezveřejnil, tak ty získáš přístup k nějaký jako stovce her, které budou exkluzivní, které jako nebudou nikde jinde, nejenom, že nebudou nebo neměly by být prostě jinde v App Store k zakoupení, ale nebudou prostě ani na jiných platformách. A taky si nasmlouval nějaký jako studia, menší, nezávislý i nějaký jako větší, známější tvůrce, kteří tam právě pro ně budou ty hry tvořit. A prostě budou tam zase všechny ty, jako ty výhody, že za to, za ty jedny peníze prostě budeš moci hrát těch 100 her, bude to fungovat offline, nebudou tam žádný reklamy, žádný skrytý poplatky, bude to pořád aktualizovaný, bude to vlastně jako synchronizovat se prostě napříč těmi platformami, i třeba jako rozehraná hra na mobilu, tak prostě můžeš to dělat na počítači a podobně, nebo i na Apple TV. Tak jako v tomhle to bude jako OK, ale osobně jako ten pokus zase o nějakou jako novou herní platformu neberu tak vážně, protože prostě bude se to zase týkat primárně těch nějakých mobilních her a to je taková spíš jako vysmívaná oblast, že jo, aspoň z toho pohledu jako nás, takových, jako nechci říct hardcore hráčů, ale je to takový trošku jako jinačí obor, jo, není to prostě jako PC hraní, není to PlayStation, není to Xbox, je to prostě jako mobilní hra, která bude jako fungovat na televizi, která bude fungovat na počítači, ale nechci to jako nějak podceňovat, jo, ten dopad tam asi bude velký, že jo, ale jako nedělal bych z toho jako zase tak velkou vědu. Jako já souhlasím s tím, že je to jiný jakoby obor, ale ne nutně, jako, že bych já se někomu smál, jo, kvůli tomu, že hraje mobilní hry, ale spíš jako jde o to, že ty lidi, kteří mají konzole nebo PCčka, tak jsou zvyklí hrát i třeba ty velký nebo i menší hry a jako vesměs jako za ně platit, když to na těch mobilech, to jsou podle mě lidi, kteří tak nějak jako něco je populární, tak oni to hrajou, že, nebo Apple teda narazil na to, že hrajou jako hry zdarma. Já si prostě nejsem jistý a já fakt mám pocit, že jsem to nedávno už tady říkal, ale nevím, jestli to bylo v souvislosti s Googlem, nebo s kým, nevím, nejsem si teď jistý, že si nejsem jistý, jestli na tom mobilním trhu je jako cílovka pro takovouhle službu. Jo. Zatímco u těch časopisů nepochybuju o tom, že to nějak zafunguje, že si lidi tu službu budou platit a budou číst, tak si nejsem jistý, jestli na těch mobilech skutečně jako mají potřebu prostě platit si za nějaký exkluzivní hry a aby to bylo bez reklam. Podle mě tam to ty lidi moc jako neřeší. No my jsme se o tom bavili v souvislosti s Applem, protože tohle už nějak jako uniklo v minulosti, že něco takového chystá, nevědělo se nic konkrétního, teď jako víme něco málo navíc. Jako asi s tebou souhlasím, ale Apple chce prošlapat tu cestičku, zkusit, jestli tohle jako je nějaký obor, který se dá taky jako podojit, jestli to má jako nějakou rentabilitu. On sám bude třeba investovat nějaký peníze do těch studií, že bude podporovat, aby oni vyvíjeli ty hry pro něj. Jako třeba z toho jednou bude velká věc a jako třeba Apple někdy udělá nějakou velkou konzoli, jako stát se může všechno, prostě peníze na to má, ale jako v téhle fázi to bude taková jako spíš menší věc, no. Až to asi jo, na druhou stranu zase, jako jestli by udělal konzoli, tak jako problém konzoli je v tom, že jako na tom se moc jako nevydělává, že jo? Na tom hardwareu teda. Samozřejmě to by nebyla konzole, jako konzole, spíš by to bylo jako zase nějaký jako takový jako přehrávač jeho obsahu nebo něco takového, jako nevím. Jo, ale zase prostě jako Apple na to, jako proč by Apple vstupoval do jakéhokoliv sektoru? Co dělá Apple je, že vydělává fakt jako strašný prachy. Třeba u Microsoftu se spousta lidí divila, proč vlastně si udržuje tu divizi Xboxu, že vlastně na tom jako nevydělá skoro nic, jo, ve výsledku, že to je hrozně jako takový, jako na jednu stranu ty konzole jako mají to desítky třeba milionů lidí, ale vlastně jako není to žádný zázračný biznis. Jo, a Apple, aby na tom vydělal, tak by musel nasadit poměrně vysoko ceny a zase tam si teda nejsem jistý potom, jestli by jako zrovna u těch her dokázal ty lidi oslovit. Zatímco ty lidi dokáže oslovit u mobilu nebo u počítačů a u nějakých prostě jiných věcí, jo, tam si lidi klidně připlatí za nějaký luxus, za tu značku, za kvalitu, tak u těch her podle mě jako to neospravedlní tu vyšší cenu, fakt jsem o tom přesvědčený. A jako i ty jako nějaký exkluzivní tituly si myslím, že na tom nic nezmění, jo? Protože zase jsme na tom mobilním trhu teďka teda aspoň a tam jako třeba Rovio ukázalo, že to, že seš jako firma, která udělala prostě megapecku, která se jmenuje Angry Birds, tak potom máš problém prorazit s jinou značkou. Že prostě lidi si zapamatují tu značku, jako třeba to Angry Birds, ale jako nějaký Rovio je vlastně vůbec nezajímá. Jako kdo si dneska vzpomene na Rovio v podstatě, že jo, když to tak vemeš. Jo, takže já jsem to jako docela skeptický, no, k týhle týství. Nebo všechny takový ty Farmville a to, co to bylo na Facebooku, že jo. No, určitě, jo. Ale u těch prostě klasických konzolí nebo PCček, tam je to prostě jiný, že jo, tam Apple to prostě zkouší, no, jo, protože jo, ví, jako, že jasně. Hardware ho nebude živit věčně, už teďka prostě vidí, že zájem o ty mobily klesá, že, nebo ty tržby z nich klesají a že potřebuje mít nějaký obor, který jako bude tím hlavním v budoucnu a to budou ty služby, protože na těch službách tam může prostě jako růst podstatě neustále, ale ten hardware prostě má nějaký strop a prostě už jako víc lidí tam nenaláká, což je případ těch mobilů nebo i těch vlastně ostatních platform, takže jako zkouší to, prostě všichni dneska dělají něco do her, všechny ty velké značky, tak to zkouší on a jako třeba úspěšný bude třeba na já, fakt nevím. Jasně, jako pokus to není určitě nic proti ničemu, no. No, já bych se vrhnul na tu poslední novinku a to je Apple Card. Je to, jak už název napovídá, karta, je to kreditní karta, na který pracuje ve spolupráci s Mastercardem a bankou Goldman Sachs. A jde o to, že Google, pořád říkám Google, tyjo, to je hrozný dneska. Tak Apple chce vytvořit jako kreditku, která bude jako jinačí než všechny ostatní kreditky, že má být jako jednodušší, jako přívětivější a sluníčkovější a všechno. A že prostě k její správě budeš potřebovat jenom mobil a prostě všechno tam bude jako úplně svěží a všechno. Což asi bude. Apple tady tyhle jako věci jako dokáže zjednodušit maximálně. Říká, že tam třeba bude jako úplně nejnižší nebo jedno z nejnižších úroků. A fakt si myslím, že tohle bude velká věc, kterou on dokáže, nebo teďka to bude fungovat v Americe, ale že tam to fakt dokáže jako protlačit a že tohle bude jako hodně úspěšný, že prostě Apple se stane takovou jako bankou, když on vlastně je jenom takovým pořád zprostředkovatelem, protože tam asi ten hlavní, ty finance pořád bude řešit ten Goldman Sachs, ale jako v budoucnosti prostě Apple s těmi svými zkušenostmi a s těmi jako penězi, co má někde v kase, tak fakt může jako vytvořit nějakou banku a lidi budou platit přes něj a jako nebude to nikomu vůbec divný. A může právě zase, jo, třeba u nás je ten bankovní trh celkem jako rozvinutý, že tady máme moderní služby a všechno a v té Americe budle všeho, jo, že tam se až nedávno zaváděly bezkontaktní platby a podobně, tam asi je jako mnohem víc zaostalý. Tak Apple tam tohle může jako pořádně rozhýbat a pokud se dostane i do světa, tak možná, že jako to rozhýbe nějak i ve světě, nebo že tím pohne ve světě těmi tradičními bankami. Tomu bych se asi taky úplně nedivil. Já si myslím, že v nějakém bodě by Apple mohl dokonce vyhlásit vlastní stát, Spojené státy, jablečné třeba. Tak jako koupit si nějaký ostrov pro něj, že jo? Jako oni mají takových problém. Prachů, že prostě. No jako tuhle věc jako zakládá proto, aby ti lidi nemuseli zase jednat s nějakým, jako, s nějakým dalším, nějakou další společností, že by měli účet u nějaký jako jinačí banky. Jo, že všechno to prostě bude u něj, nebude on sám by jako nemusel řešit, prostě, že dneska, když se platí někde přes Apple Pay, tak nebude se muset on sám dohadovat s jinačími bankami a prostě přistupovat na nějaký jejich pravidla a tak, ale bude to všechno mít jako všechno pod palcem on, tak jak se mu to líbí, tak jako všechno chce mít pod palcem a všechno nějak jako omezuje nebo svazuje jako těch svých pravidlech, tak jako to je další, že jo, nějaký, nebo ne důkaz, ale další jako příklad toho, jak on prostě všechno má jako pod sebou a do všeho jako kecá, nebo všechno se snaží řídit. No vidíš, ty říkáš jako, že Apple to dělá pro ty lidi, aby to měli jednodušší. Tady vidět, jako, jak ta argumentace může být jako strašně jako nevděčná, protože stejně tak se to dá jako obrátit a říct, že Apple to dělá hlavně pro sebe, že jo, aby se na tom napakoval. To taky, je to jenom výmluva, že to dělá pro lidi, že jo? A teď jako je otázka, jestli to myslí fakt upřímně, že to dělá pro lidi, nebo nemyslí, ale tak to už takový nekonečný příběh. Ale tak jako to máš, jako, firmy, že jo, všechny, jakákoliv komerční firma, tak prostě jako musí být na oko pro lidi, protože nabízí těm lidem službu, ale zároveň prostě jim jde o zisk, tak jako já bych Apple není v tomhle jiný, že jo? Tu komerci, člověče, já bych, nevím, všechno by mělo být open source prostě asi. Jo. Tak to by bylo zajímavý teda. No on vlastně, jedna z předností té služby má být to, že on nebude s nikým sdílet data, žádný, protože víme, že jako bankovní společnosti tě sledují, že jo, a jako monitorují to, co ty kupuješ, kde kupuješ, za co utrácíš, a pak z toho mají nějaký data, který můžou zneužít, nebo ne zneužít, třeba využít, že tě budou doporučovat prostě produkty na základě toho, co už ty jsi skoupil, a on říká, že tady tohle jako dělat nebude, že ty lidi nebude sledovat, že všechny ty údaje budou šifrovaný, že budou uloženy jenom v tom iPhoneu, kde ty k těm datům jako přístup mít budeš, takže ty tam uvidíš, jako kde jsi utrácel, kolik jsi utrácel, co jsi koupil, ale Apple tohle mít nebude, k němu se to jako nedostane, a takže nebude mít ani co předávat těm třetím stranám. Takže to je zase takový jako nějaký argument pro ty, nebo jak nalákat ty uživatele, protože Apple na tuhle notu hraje hodně. I prostě když kritizuje nějaký vyhledávače nebo reklamy, že prostě on je ten, který jakože že neposkytuje žádnou jako reklamní službu, pokud se nebudeme bavit o nějakých jako reklamách někde jako v App Store nebo tak, ale on tady z tohohle nežije, nemá prostě důvod na tomhle nějak rejžovat, takže on jako hodně vsází na tu ochranu soukromí a podobně a jako asi se mu v tom možná daří, nebo neměl nikdy žádný jako průšvih tady s tímhle, pokud nebudeme se bavit o nějakých jako dírách v systému, kde někde něco mohlo jako líknout, ale že by někdo jako zneužil nějakého data, to asi v minulosti se nějak nestalo. Nebo že by on prodával jako data uživatelů, nebo tak tam, myslím, že to, tu kontrolu mají asi nastavenou dobře. Jo, a oni to asi nemají úplně zapotřebí, protože nemají to zapotřebí, si ty prachy prostě naženou jinde. Není to Facebook, není to Google. Přesně tak, je to firma stavící na jiném základu. Vlastně podobně se trošku snaží stavit i ten Microsoft, že, který podobně nemá vlastně žádný velký reklamní biznis. Takže. No, jako má velký vyhledávač, má tam reklamy, já bych ho, jako není tak velký jak Google, ale je taky velký a taky na tomhle má zájem, taky on v tomhle nemůže mít úplně čistý svědomí. Má, ale snaží se jako tvářit, že prostě, když používáš služby jako Outlook.com, že jako dbá na tvý soukromí, že jo, nečte ti zprávy a já nevím co všechno. No, jako jo, v tomhle ohledu jako se snaží působit tím domem, protože jako dloube do toho Google, který je v tomhle jako extrémnější, ale nemyslím si, že Microsoftu je všechno úplně jako sluníčkový. No, prosím tě, jenom takový off-topic na závěr, kratinký, že toho jsem se bál, off-topic. Když je off-topic na závěr, tak to je jako 20 minut plus? Ne, to už nebude žádných 20 minut, to je jenom jako taková historka ze života, vlastně jsme se bavili o tom placení mobilem, jsem říkal, že vlastně to nepoužívám. A teď se mi vlastně stalo v minulém týdnu, že jsem šel na nákup a protože byl nějaký teplej letní den, tak jsem si vzal jinou bundu na sebe a můj klasický problém je, že jakmile začnu střídat bundy, tak já vždycky v jedný mám peněženku, takže já pak běžně zapomínám nosit sebou peněženku. Takže jsem šel na nákup a samozřejmě zjistil jsem, že nemám peněženku, tak jsem se teda modlil, jako aby mi to šlo zaplatit mobilem a já zdůrazním, že jsem to ještě jako vlastně na tom mobilu, který teď mám, neskoušel. Takže jsem vytáhl ten mobil, jako nastavený to tam mám k té platbě a naštěstí se mi podařilo zaplatit bezkontaktně u platebního terminálu, takže jsem si nákup mohl odníst domů. Jo. Takže to je jako takový příklad, vlastně jak se mi to jako hodilo, že takovou možnost tady máme, ale jako normálně ji nevyužívám. Ale může to být jsem fajn. Rád, že vím, že zapomínáš bundy až a naši posluchači a čtenáři a posluchačky a čtenářky to jsou taky určitě rádi, že tohle slyšeli. Budou rádi, že jako já jsem našel si něco pozitivního na této službě, která mě jako jinak jako nezajímá. Tohle je i ten jako důvod, proč to lidi třeba používají, že nemusí mít u sebe vždycky tu peněženku, ale mobil mají jako u sebe spíš, že jo? Než tu peněženku, tak jako, no. Proč ne? A kdybys měl chytrý hodinky ještě, no vlastně, ty bys musel mít Apple Watch, protože, nebo nějaký Fitbity, nebo Garminy, protože tím googlovskými se ještě nedá platit, ale to nehrozí, hodinky ne, no to ne. Takže konec v topiku, loučíme se, uslyšíme se zase za týden. A příště už to bude kratší možná. No, já už ani nedoufám, člověče. Tak jo, tak za týden. Čau. Čau.